Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın Mithat Bey. Günaydın Can. Evet, biraz aradan sonra tekrar buluşma imkanı bulduk. Arada da neler olmadı, neler doğrusu. Evet. Bu arada Güney Afrika ve İstanbul, hem Kıbrıs hem İstanbul Ankara arası pek çok da seyahat ettiğini biliyoruz. İlk soru şeyle de bir soruyla başlayabilirsek programı. Tabii. Atatürk Havalimanı'nı kullanıyorsan durum nasıl? Çünkü 500 çevik kuvvet elemanı olduğuna dair bir haber vardı bugün Milliyet'te. Fakat Ankara'dayım ben. Yani bugün, dün önceki gün gelmiştim. Daha başlamamıştı tabii. Bugün havaalanında değilim. Dolayısıyla orada olsam bir muhabirlik yapardım yine. Durumu canlı aktarırdım. Evet, bir ciddi bir gerginlik. Öyle okudum ben de. Biraz önce siz zaten vermişsinizdir haberlerde. Evet. Ben de işte sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla ciddi bir gerginlik var. Dün geceden beri var. Yani grev başlamadan önceden beri oraya çevik kuvvet yığıldığı söyleniyordu epeyce sayıda. Eylemi yaptırmamak konusunda ya da yeri konusunda gerginlikler vardı. Ben bunları tekrar etmeyeyim, muhtemelen vermişsinizdir zaten. Dün gece bunları izleyebildim. Bugün ne var tam bilmiyorum tabii. İşte valla 500 kişinin, 500 sivil çevik kuvvet mensubunun oraya yığılmış olduğu gibi akıllara ziyanda evet, bir haber. Evet, ama yani hani ne için yığılıyor, neye müdahale edecekler? Evet, onu anlamadım. Mesele bu yasal bir grev sonuçta. Bu kararı aldı, sendika ne uygulayacak? Ya hani orada durmalarını, orada beklemelerini, eylem çadırı ya da eylem alanı noktası oluşturmalarını mı engellemek istiyorlar bilemiyorum tabii. Ama ne yapmak istiyorlarsa istesinler, yaptıkları tamamen gayrimeşru ve yasa dışıdır. Yani evet. Emniyetin ve İçişleri Valiliği. Evet, onu ben de sözünü etmek, bir de senden bir hukukçu olarak böyle bir görüş alarak başlamak istedim. Evet, peki şimdi bu şeye dönebilirsek ki çok dehşet verici, evet, acıklı, daha doğrusu trajik haberler geliyor. Reyhan'ın da yani iki konu çok önemli. Birisi savaştan kaçıp gelmiş olanlar. Evet. Dönmek durumunda kalıyorlar baskı altında. İç savaşın korkunç şeyini bile tercih ediyorlar. Burada güvenlik olmadığı için. Bunu nasıl yorumlayacağız? Bu tabii yani Türkiye'de bu xenofobiyle mi açıklarız, başka pek çok şeyle de açıklayabiliriz ama ilk suçlunun en dışarıda, en dışta yer alan olarak görülmesi Türkiye'de bizim alışmadığımız bir şey değil. Yani ötekinin, ama en ötekinin, en zayıfın ilk hedef olarak belirlenmesi. Bu yabancı düşmanlığı dersiniz, ırkçılık, ayrımcılık vesaire ne dersek diyelim ama bir yansıması budur, hatta bir kaynağı budur ikisi bir arada. Şimdi mültecilere ya da sığınmacılar diyelim, çünkü bunlar Suriye'den gelenler Birleşmiş Milletler hukuku anlamında mülteci değiller zaten, o da ayrı bir konu. Evet, o da Türkiye'nin bir sorunu tabii. Tabii bu 1951 tarihli sözleşmeyle ilgili çekinceler ve bunun uygulanma şekliyle ilgili yıllardır konuşuluyor ama bizde mülteciler hukuku da sorunlu. Uluslararası mülteciler hukuku, iltica hukukuna uyum konusunda da sıkıntılar var. Orayı hani şimdilik bir kenara bırakalım. Sonra başka vesilelerle konuşabiliriz. Konuşabiliriz, evet. Evet. Ama zaten bu tür durumlarda iç savaş yaşayan ülkelerden komşu ülkelere, sınırdaş ülkelere akıl olur. Yani bu her zaman böyledir ve mülteciler hukukunun hemen işletilmesini de kimse beklemez, gerekli değildir. Öncelikle bir insani durumdur ve insani tedbirlerin alınması gerekiyor. Önce yerleştirilmeleri, yani can güvenliğinin sağlanması gerekiyor mültecilerin. Pardon, sığınmacıların diyelim. Hı hı. Yani onların can güvenliğinin sağlanması gerekiyor. Sonra da hayatlarının kurtarılması, hayatları kurtarıldıktan sonra da hayatlarını sürdürebilecekleri şartlarda bir ikamet imkanının tanınması gerekiyor. Şimdi hani Türkiye'ye gelen, Suriye'den gelen sığınmacı sayısı çok fazla gerçekten. Bu konuda bir organizasyon sıkıntı yaşandığı belli oluyor. Organizasyon sıkıntısı sadece güvenlik zaafıyla açıklanamaz. Yani hep böyle öne çıkarılıyor ya, sığınmacılar bir güvenlik riski oluşturdu. Kontrol edilerek alınmalıydılar, kayıt edilmeliydiler falan. Ben onları bundan çok önce iç savaştan kaçıp gelenlerin insani şartlarda korunmalarını sağlayacak bir ortam hazırlanması gerektiğini söylerim. Evet, yani aynen. Önce bu olmalıydı. Hani bunun dışında elbette güvenlik bakımından da tedbirler alma hakkı ve yükümlülüğü vardır devletin. Hem haktır hem yükümlülüktür. Yükümlülüktür çünkü orada büyük güvenlik boşlukları oluştuğu takdirde işte Reyhanlı'da gördüğümüz gibi büyük facialara, korkunç katliamlara da hani zemin hazırlayabilir. Şimdi Türkiye'nin hükümetin bu konuda iyi bir politika izlediği, iyi bir sınav verdiği kesinlikle söylenemez. Baştan itibaren meseleye fazlasıyla, biraz fazla diyelim, araçsal yaklaşıyor ve burada mültecilerle ilgili sorunu da Esad'la giriştiği hesaplaşmanın kendi politikasının bir parçası olarak bakmayı ele aldı büyük ölçüde. Yani esas oraya yoğunlaştığını söyleyemem. Onların şartlarının düzgün olmasına ve sonra da güvenliğin bu çerçevede sağlanması için gerekeni yapmaya yoğunlaşmadı hükümet. Hükümetin öncelikli hedefi Orta Doğu'da izlediği politika ve bunu işte başarılı kılmak için araçlar oluşturmaktı bana evet, göre. Evet, araçsal derken bugün bir fotoğrafta, bir gazetede tarafta çok trajik bir diyebileceğimiz anlamlı bir fotoğraf var. Yani bizim oralar daha güvenli diyerek geri dönüyorlar diyor resim altında, fotoğraf altında. Evet. Ama üzerinde de bir bayrak resmi, duvarda da Türkiye güle güle. Yani çok hakikaten ne diyeceğini insanın bilemeyeceği durumlar. Gerçekten öyle. Şimdi tabii dış politikayla ilgili tartışmalar da yapılıyor ama öncelikle hani burada bu kadar büyük bir boşluk yaratmak, bu kadar büyük bir aymazlık ve araçsallık, yani hepsi bir arada, araçsalcılık, hepsi bir arada, bu tür bir yaklaşım gerçekten hani kabul edilebilir değil ve çok ciddi sıkıntılar yaratacağını aylardır söylüyor. Orada yaşayanlar da, Türkiye'de politika yapanlar da, yani hem Türkiye'nin güney bölgelerinde, özellikle Hatay'da ve ilçelerinde yaşayanlar ya da oraya gidip gelenler bu yerlerde bulundular. Yani burada sıkıntı var ve bu sıkıntının nereye gideceği, daha doğrusu iyi bir noktaya gitmeyeceği, iyi şeyler üretmeyeceği konusunda uyarılar çok yapıldı. Fakat maalesef yine gereken tedbirler alınmadı. Klasik tabirle hükümet bu konuda bir aymazlık içinde gerçekten. Anlamak zor. Ben şeyi de anlamakta zorlanıyorum. Hükümetin en önemli isimlerinden biri Hatay Milletvekili ve Sadullah Ergin. Bu konuları takip eden, takip edeceğine inandığım, düşündüğüm bakanların başında geliyor. Adalet Bakanı değil mi? Evet, Adalet Bakanı. Üstelik yaklaşımıyla da hani insani hukuku, insani değerleri önemseyen biri olduğunu da görebiliyoruz bu açılım sürecinde de, şimdi bu barış sürecinde de önemli rol oynadı. Bunları nasıl kendisinin de hani fazla kulak ardı ettiği mi, onu öyle mi söyleyelim bilemiyorum ama hükümeti uyarabilecek güçlü bir bakanı da varken bölgeden bu durum yaşandı. İşin vahim yanlarından biri de, ama belki soru soracak. Evet, bir tek şeyi de sormak istiyorum. İşin bu vicdani, insani ve siyasal sorunlarını da bir yana, bir an için bir yana bırakırsak, bir de şeyi de sormak istiyordum. Yani bu şeyler de anlaşılmıyor. Bizatihi polisiye o anlamında da. Yani niye bilmem 50'ye yakın kameranın çalışmadığı ve açılan soruşturmada da herhangi bir adım atılmadığı da nasıl izah edilebilir bürokratik olarak da? Şimdi şöyle söyleyeyim. Zaten hükümetin baştan itibaren tavrı biraz panik bir hava veriyordu. Yani paniklemiş bir havadaydı. Şimdi biraz bu konularda zaafı boşluğu olmayan bir hükümetin kendine güveni de fazla olurdu. Kendine güveni olan bir hükümet hızla hareket ederdi. Bu tür durumlarda yalpalamak, işte ikircikli davranmak, ürkek davranmak ya da hiç elverişli olmayan yöntemlerden medet ummak bir tür sorumluluk hissi, daha doğrusu sorumlu olduğuna dair suçluluk hissinin yansımasıdır. Anlatabiliyor muyum? Yani evet. Hükümet bir tür hani sorumluluklarını yerine getirmemiş birinin yaşadığı ürkekliği, paniği yaşıyor bana göre. Bunun en önemli yansımalarından bir tanesi de bu yayın yasağıdır. Orada evet, mahkemenin verdiği yayın yasağının hukuksal hiçbir dayanağı yok. 153. madde diye gösteriyorlar. CMK'nın 153. maddesi. Oraya baktığınızda müdafiin dosyayı inceleme hakkıyla ilgili bir madde bu. Yani hukuken hiçbir yere oturtulamayacak bir yayın yasağını mahkeme alıyor. Mahkemenin aldığını da sanmıyorum. Telkinle almıştır. Kendi başına aldığını da sanmıyorum. Ve bunu savunabiliyor hükümet falan. Yani böyle bir politika, hani oradaki soruşturmayla ilgili bugün işte Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun gönderildiği söyleniyor. Şimdiye kadar ne yaptınız? Yani korkunç bir katliam yaşanmış. Türkiye'de insani açıdan büyük bir acı, fakat politik açıdan da çok hassas bir noktaya vurulmuş bu bombalar, konmuş bu bombalar. Yani Türkiye'de pek çok dengeyi etkileyebilecek çok önemli bir siyasal sonucu da var bu olayın. Büyük insani acısı, trajedisi yanında, onunla birlikte. Şimdi böyle bir durumda hükümetin hakikaten çok çok hızlı ve çok kararlı bir tavır sergilemesini beklersiniz, ama öyle olmuyor. Burada hükümetin ortaya çıkmasından tedirgin olacağı şeyler vardır büyük ihtimalle. Birincisi ne olabilir bunlar? Yani ki hükümetin kendini sorumlu ya da suçlu gibi hissetmesine yol açan faktörler nelerdir diye düşündüğümüzde, birincisi iddia ettikleri şekilde bir failin değil başka bir merkezin bu olayın arkasından çıkma ihtimali. Evet. Yani hükümet sürekli şeyi işaret ediyor. Esad rejimini pek çok insan da böyle bir tahminde bulunuyor. Pek çok çevreden de bu tür tahminler geliyor. Bu tahminlerin dayanakları da zayıf değil. Doğru. Ama başka bir şey çıkabilir. Başka bir şey de olabilir. Eğer öyleyse o zaman hükümet hani kendi iddiasını çok kesin bir şekilde ileri sürüyor. Ama bundan emin değil. Aksi çıkarsa çok zor durumda kalır diye bu tür yollara başvuruyor. Yani bir bocalama, yalpalama ve aslında soruşturmayı hızla yapmak yerine biraz da hani zamana yayma ya da savsaklama diyebileceğiniz bir tavra gidiyor. Ama bu tabii son derece riskli, tehlikeli, daha da çok tehlikeli bir şey. Yani ben bir de şeyi de sormak istiyorum. Yani bu bir yandan da çok sayıda erken yakalanan insan olduğu belirtiliyor. Önce 9 kişi, sonra da 11 kişiye çıktı yanılmıyorsam. Gözaltına alınanların sayısı ve bunların kim oldukları, nelerle daha önce meşgul oldukları filan terörist denerek epey bir açıklama da yapıldı yasağa rağmen. Ondan sonra ama şimdi yani kameraların bir kısmının çalışmadığı, bir kısmının da bilgi olarak Ankara'ya gitmiş oldukları ortaya çıkıyor bombacıların. Reyhanlı'da da minibüsle dolaşmış oldukları filan gibi. Bugün gördüğüm görüntülerde vardı o. Hani Reyhanlı'da, evet. Ankara'da dolaşmışlar gibi. Evet, çeşitli gazetelerde de var bu. Peki nasıl oluyor? Nasıl izah edeceğim? Şimdi şöyle söyleyeyim. Zaten böyle bir ortam oluştuğunda pek çok senaryo dolaşıma girer. Ben tek tek bütün bu ayrıntılara dair bir açıklama yapmayı bile ya da bunları tek tek tartışmayı bile kendi açımdan hakikaten fazla sayarım. Ama şunu söyleyebilirim, yani yok dolmuş dolaşmış, işte Ankara'dan gitmiş, oraya gelmiş, buraya gelmiş, ama açıkça bir şey var. Eğer kameralar çalışmıyorsa bunun ortaya çıkarılması zor değil, sebebinin ortaya çıkarılması. Kim bundan sorumlu? Böyle bir bölgede madem MOBESE diye bir sisteme geçmişsiniz ve bu kadar büyük tantanalardan sonra geçmişsiniz, MOBESE'lerin çalışmamasının sebebi kimdir? Nedir? Bunu ortaya çıkarmak zor değil. Şimdi diğer soruşturmanın diğer kısmı yapılır. İşte yok zanlılar yakalanır falan, ama dün uluslararası basında, dış basında okurken özellikle bu konuyla ilgili çok hani istihzalı imalar okudum. Yani hani nasıl olur da bu kadar hızlı hareket edebiliyor? Bravo Türkiye polisine ve istihbaratına falan mealinde yazılar okudum. Yani çok şaşırtıcı buluyorlar. Çok hızlı bir şekilde ya olayın önlenmesi için gerekenin yapılmaması, fakat faillerin yakalanması konusunda çok hızlı davranılması çok anlamlı, manidar geliyor. Bir sürü evet, akla geliyor tabii. Tabii canım, yani gelmez mi? Yani bu ben sadece yani tek tek alt alta koyduğumuzda, dediğim gibi, birincisi hani bu ilk söylediğimiz nokta, ikincisi bu MOBESE'ler, üçüncüsü hükümetin bu konuda hakikaten çok büyük bir felaketle karşı karşıyaymışız gibi davranmaması. Sadece hükümetin değil, kamuoyunun da bu konuda bir aymazlığı, bir kayıtsızlığı var bana göre. Bu da beni çok endişelendiriyor. Dördüncü endişelendiren nokta, biraz sonra buna döneceğim de birbirinden kopuk olmasın ya da atlamayayım diye. Bu apaçık, aleni, ırkçı saldırılar yani, evet. Ve iddialar öyle boyutlarda ki. Yani benim okuduğum iddialarda kanım dondu açıkçası. Orada linç, hani olaydan sonra girişten linçlerde evet. Öldürülen Suriyeliler olduğu bildiriliyor. Ve bu Suriye öldürülenlerin de bombalamada öldürüldüğüne dair otopsi raporu çıkıyormuş. Yani hani burada kendilerine milliyetçi veya işte veya ulusalcı diyen ırkçı faşist gruplar var. Bu faşist gruplar şeyden sonra... Patlamadan sonra sokaklarda buldukları Suriyelilere saldırmışlar. Hatta birini linç edip öldürmüşler. Bu da ama onlar yaptı diye görünmesin, onlar yaptı, onların yaptığı şeklinde görünmesin diye bombada ölmüş gibi gösteriliyor. Mazlum Der'in raporu yayınlandı, dün geçici raporu yayınlandı. Çok önemli bilgiler var, çok önemli bir rapor bence. En hızlı hareket eden sivil toplum örgütü oldu Mazlum Der ve sorumluluğunu da hakikaten gereğini yerine getirdi bu açıdan. Rapora okunmasını, rapora bakmanızı öneririm. Biz görmedik onu. Bültenlerinizde de yani bütün hem toplumsal psikolojiyi hem öncesini ve sonrasını hızla bana göre de tarafsız, yani çok yönlü bakarak, hani değişik açılardan ve değişik kesimlerden bilgilerle bir rapor hazırladı. Dün yayınladılar işte. Evet, bu raporda hatta şeyden de bahsediliyor. Suriyelilerin yaşadığı binalara topluca gidilmiş ve birçok ev yakılmaya çalışılmış. Ele geçirilen kişiler darp edilmiş gibi insanın kanını donduran ifadeler de var açıkçası. Aynen öyle canım. Aynen öyle. Bir de şimdi şeyi düşünsenize, yani bütün bunlar karanlıkta bırakılıyor. Ya nasıl bir şey bu? Yani bundan bir hükümet kesinlikle çok net bir şekilde sorumludur. Bunu tahrik edenler de sorumludur elbette. Fakat burada siyasi, hukuksal, idari bütün yetkiler ve görevler hükümette olduğu için bizim öncelikle hükümeti eleştirmemiz ve harekete geçmesi için mutlaka sürekli olarak uyarmamız gerekiyor. Evet, aynen. Yani deminki kamuoyunun da bu konuda duyarsız kalmasındaki en önemli temel sebebi de tabii medyanın görevini yapmamış olmasında görebiliyoruz. Çok büyük kaybımız var. Birincisi, burada yas tutmuyoruz, yas tutmadık, bu yas, bu olay, bu acı, bu toplumun ortak acısıdır gibi bir durum ortaya çıkmadı. Bu bazı yorumlar okudum. Yas ilan edilse ne olurdu? İlan edilmese ne olurdu? Bir şey değişir miydi? Evet, değişirdi. Değişirdi tabii. Çok büyük bir şey değişirdi. Yas ne içindir? Nedir yas? Yas gidenin yokluğunu, yaşadığını göstermektir. Onun yakınlarına ve hani bütün ülkeye gidenler bizim kaybımızdır mesajını vermek anlamına geliyor. Onlar bizim kaybımızdır. Onlar bizim parçamızdı, bizim parçamız olarak gitti. Şimdi ise ya olabilir, bunlar o kadar da önemli değildir, giden gider işte falan havasında kalıyor. Evet, hem öyle hem de bir de yani televizyon, galiba BBC Türkçe'de gördüğümüz bir mülakattan da hatırladığım kadarıyla, iyi hatırlamıyorum ama yani işte televizyonlarda gene eğlence, yarışma programlarının hepsi, dizilerin devam ettiği, hiçbir yaz şöyle dursun eğlence programlarının şakır şakır göbek atarak devam ettiği bir ortamdan bahsediyor. Tıpkı Roboski'de, Uludere'de de evet, olduğu gibi. Yani insan hakikaten medyanın bu vurdum duymazlığını ve gayri insani durumunun. Fakat bu sadece medyanın, sadece medyanın bir meselesi de sayılamaz. Öyle de göremeyiz. Yani bu medyanın bu tavrına rahatsızlık duyanların sayısı da çok fazla değil. Bu tavrından rahatsızlık duyan. Yani 3 noktayı söyleyelim ve süre de bitiyor galiba. Evet. Bitirelim. Birincisi, bu olay çok büyük, acı bir olaydır. Yaşadığımız kayıplar, insan kayıpları dolayısıyla çok acıdır. Buna bağlı olarak elbette siyaseten çok önemli sonuçları olacaktır. Türkiye'de, Türkiye'nin bundan sonraki politikalarında önemli yansımaları olacaktır. İkincisi, bu olay bize ayna tutmuştur. Bunu da iki alt noktaya ayırarak söyleyeyim. Ortak yas tutma yeteneğimiz neredeyse ortadan kalkmıştır, yok olmuştur. Böyle bir durum bir topluluğun toplum olmasını, daha doğrusu bir toplumun toplum olmaktan çıkması gibi bir sonuca da yol açar. Buna da işaret eder. Çünkü bir topluluk ortak yas yeteneğiyle de toplum haline gelebiliyor. Yani toplumsallık dediğimiz şey, evet, birbirinin yasına ve birbirinin kaderine ilgili olma meselesidir aynı zamanda. Üçüncüsü de bu ırkçı, faşist saldırıların, kampanyaların çok olağan karşılanabilmesidir. Türkiye'de 10 yıllardır ekilen linç kültürü ya da büyütülen linç kültürü tarlaları büyük büyük meyveler veriyor ve burada linç girişimlerinin ötesine geçip linç gerçekleştirilebiliyor. Yani insan da öldürülebiliyor. Bu iddiaların hepsinin bu şekilde var olması ayrıca sansürcü ve karartmacı bir siyasal anlayışın da sonucudur diyebiliriz. Yani eğer bu kadar hızla hani kamuoyunun bilgilenmesinin önüne geçilmeseydi, şu mahkeme kararı vesilesiyle daha fazla karartma uygulanmasaydı, bunlar belki daha kolay duyulabilecekti, belki de bazıları önlenebilecekti. Özellikle bu linç çetelerinin, linç odaklarının yaptıkları bu iğrenç şeyler. Evet, çok vahim yani. Konuşmaya tabii ki devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Evet, yine de güzel bir gün olsun diyelim. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41